İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhabalar, Cem Erciyes ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta İstanbul'un simge yapılarından birini, Kız Kulesi'ni konuşacağız. Malum Kız Kulesi geçen hafta yeni restorasyon projesi nedeniyle sosyal medyada epey tartışıldı. Haberler oldu hakkında vesaire. Konuğumuz ise işte bu tartışmalara ve açıklayıcı bilgilerle katkıda bulunan, zaten bu konuyla ilgili çalışmaları dolayısıyla herkesin de iyi bildiği bir isim. Mimar, restoratör Seda Özen Bilgili. Seda Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu iki değerli arkadaşa geçmişten gelen dosta diyebilirim. Sağ olun. Evet, sizin gibi kıymetli iki dostun yanında olmak güzel. Açıkçası bu hafta ilk defa bir yayını kabul ettim. Bu da hani diğerleri gibi anlamak için bir yayın olduğundan. Gerçi hemen herkesinki öyle ve herkes çok saygılı davrandı konuşmak istemeyişimi. Ama bugün sizlerle konuşmak istedim çünkü sizin yeriniz biraz ayrı. Çok teşekkür ediyoruz. Biz şimdi bir konuyla ilgili, yani Kız Kulesi ile ilgili biraz tarihi bilgi verelim. Mutat olduğu üzere dinleyicilerimiz biliyor. Sonra da sözü Seda Hanım'a bırakalım. Size bırakalım Seda Özen Bilgili. Tarihi bilgi deyince şöyle başlamak istiyorum söze. Ben bilgilere bakarken, karıştırırken hakkında neler yazılmış, o kadar çok efsane üretilmiş ki Kız Kulesi ile ilgili. Tabii şiirsel bir yanı var Kız Kulesi'nin ama birazcık da tabii hani ne işe yarıyor bu kıyıya bu kadar yakın bu yapı? Sanki insanlar buna bir anlam verememişti, o yüzden böyle hikayeler yaratmışlar gibi. Bunların en ünlüsü işte bilinir kızını zehirli bir yılan tarafından ısırılma kehanetinden korumak isteyen kralın, kimi anlatılarda Bizans İmparatoru'nun, hatta kimi anlatılarda Osmanlı Padişahı'nın deniz ortasında yaptırdığı küçük bir kule olması. Hikayenin sonunda hemen söyleyelim. Malum o yılan bir üzüm sepetinde gelir ve kralın kızını ısırır. Kral yine kızını kaderinden kurtaramaz. Evliya Çelebi de çok güzel bir şey anlatıyor. Onun anlattığına göre Battal Gazi Üsküdar Tekfur'un kızına aşık olur ve 7 yıl boyunca onun Üsküdar'daki sarayının önünde bekler. Bir ara Şam'ın fethi için Konstantinopolis'ten ayrılınca Tekfur hemen Kız Kulesi'ni yaptırır ve kızını buraya kapatır. Ama ne var ki Battal Gazi geri dönecek, 700 yiğidi ile birlikte kuleyi basıp kızı da Tekfur'un hazinesinde alacaktır. Bir de bir zamanlar buraya atfedilen bir söylence var. O da aslında Çanakkale Boğazı ile ilgili Leandros efsanesi. Hani malum manastırdaki sevgilisi Hero'ya yüzerek giden Leandros her gece boğazı geçer, yani yüzerek ona ulaşır. Ama bir gece fenerin mumu sönünce yolunu kaybeder ve boğulur. Onun kıyıya vuran ölüsünü gören sevgilisi Hero da kendini sulara atar. Fransızlar efsaneyi İstanbul Boğazı'na, Kız Kulesi'ne atfetmişler. Ve uzunca bir süre öyle anlatılmış ve o yüzden de Fransızca'da ve bazı Batı dillerinde hatta Tour de Leandre diye bilinir ve adlandırılır Kız Kulesi. Peki benim efsaneleri toparlamam bu kadar yetsin. Gerçekte neler söyleyebiliriz? Birazcık da Kansu bize onları toparlasın. Teşekkür ederim Cem. Sağ ol Kansu. Üsküdar sahiline bugün 200 metre yakınlıkta duran bu küçük kayalık üstüne yapılmış yapının tarihi aslında o kadar da net değil. Ama Bizans'tan hatta daha öncesinden beri burada olduğuna dair bilgiler var. En sık telaffuz edilen tarih M.Ö. 410 yılı. Yani adeta İstanbul kadar eski bir yapıdan söz ediyoruz. Muhtemelen ilk zamanlar boğazı geçen gemiler için kurulmuştu burası. Güvenliği sağlamak ve ticaret hayatını vergilendirmek için kullanılıyordu. Fatih'in buradaki eski yapıyı yıktırıp yerine bir kale yaptırdığı biliniyor. 1520 tarihli hünername minyatürlerinde burada bir kale var. 1600'leri gösteren bir gravürde de dört köşe üstü mazgallı bir kale olarak görünüyor Kız Kulesi. Uzun zaman içinde askerlerin topların bulunduğu, sürgüne giden tutsakların tutulduğu Kız Kulesi Osmanlı'nın son 200 yılını deniz feneri olarak geçirmiş. Bu arada sayısız onarım görmüş. Üstüne cam köşk, kurşun külah, yüksek bayrak direği ve güçlü bir fener yapılmış. Cumhuriyet döneminde 1940'larda yani İkinci Dünya Savaşı yıllarında harap vaziyette kalmış Kız Kulesi ve büyük bir onarım görmüş. Ve kulenin ahşap üst kısmı beton kullanılarak yenilenmiş. O bildiğimiz ünlü beyaz görüntüsünü bu onarımdan sonra aldığını biliyoruz. 1990'larda yapılan restorasyonda ise özellikle kulenin çelik desteklerle güçlendirildiği görülüyor. Cumhuriyet döneminde yine bir süre deniz feneri olan, daha sonra bir dönem restoran olarak kullanılan Kız Kulesi, tabii popüler kültürde de ciddi bir şekilde yer bulmuş, şiirlerde, filmlerde yer edinmiş İstanbul kültürünün en önemli parçalarından biri. Şimdi tarihi hikayeyi ben daha fazla uzatmayayım ve konuğumuz Seda Özen Bilgili'ye döneyim. Seda Hanım, şöyle bir genel soruyla başlayalım. Siz nasıl buluyorsunuz Kız Kulesi'nin İstanbul için önemini, kentin simgelerinden biri olmasının nedeni sizce nedir? Teşekkür ediyorum. Bu güzel girişleriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. İnsan hafızasını tazeliyor. Çünkü biz bazen mesleki olarak çok odaklanıyoruz ama bir yandan da efsaneleri hatırlamakta da fayda var. Çünkü bu efsaneler bu eserleri yaşatıyor. Kız Kulesi aslında yani denizin dibinde, Boğaz'ın iki yakasının ortasında herhalde işte çeşitli adalar var. Adalarımız kıymetli. Aynı o adalar gibi bir tane de hani Galatasaray Adası var. Bir de Kız Kulesi var galiba Boğaz'ın bu tarafında. Evet. Adalar haricinde. Şimdi Galatasaray Adası zaten çok yakına kadar mahvolmuştu. Ondan önce de 19. yüzyılda biliyorsunuz Balyan orayı düzleştirip, bir kayalığı düzleştirip kendine bir konak ve işte kimya laboratuvarı falan yaptırmış. Evet, onunla konuştuk bu programda birazcık. Bir Balyan'ı konuştuğumuz programda andık o adayı da. Pardon. Evet, şöyle ama herkesin çok sık geçtiği bir yer değil. Burası hepimizin her çok yerden görebildiği, hani Boğaz'ın yani bize göre şehrin ortasında kalan bölümünde herkesin motorlarla, vapurlarla geçerken gördüğü, yani açık ilginç bir şekilde benim hem evimden hem ofisimden oturduğum yerden her gün gördüğüm bir ikon aslında. İstanbul'un ikonu. İstanbul'a hala sembol aramaya devam edenler var ama aslında İstanbul'un en önemli sembollerinden biri diyebiliriz. Çünkü muhtemelen ölçeği çok yakışıklı. Yani bir kız için yakışıklı denir bilmiyorum ama yakışıklı bir ölçekte, insan ölçeğinde çok sempatik. Tabii yakınlaştığında o ölçeğin gerçek boyutlarını görebiliyorsunuz. Çünkü birazdan belki anlatırım. Diyorlar ki restorasyonda, yani fotoğraflarını da görüyorum. Hani o tepeden incecik radyo anteni gibi gördüğünüz o hani en üstteki külahın üstündeki bölüm aslında böyle hani devasa bir şey. Öyle tabii biz Kız Kulesi'ni küçük boyutta bir şey eser olarak gördüğümüz ama tabii yine kendi ölçeğinde bir feder, kule neyse. Yani şeyle kıyaslıyorum, şehrin içinde iki tane kayalık var. Hani biri Kız Kulesi, biri Galatasaray Adası. Galatasaray Adası daha çok turistik vesaire ama halkın böyle bağrına bastığı bir şeydi. Demek ki biz minyatür ve ölçekte olduğu için ve tam ortamızda olduğu için ve çok sık görebildiğimiz için şehrin çok bizim bir parçamız, İstanbul'un bir parçası. Ondan sevdiğimizi düşünüyorum ben. Ölçeğini ben de şimdi siz sorunca üzerine düşündüm. En çok ölçeğini seviyoruz, yakın hissediyoruz. Peki şimdi biraz önce konuşurken 1940'larda en azından yakın dönem için konuşalım. 1940'larda bir ciddi onarım gördüğünü konuştuk. Sonra 1990'lardaki restorasyonu zaten biz de biliyoruz. Şimdi bir restorasyona daha ihtiyaç duyulmuş. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Kız Kulesi kötü bir durumda mıydı? Oradan başlayalım isterseniz. Şimdi restorasyon bir tedavi yöntemi gibi aslında tedavi. Bu tedavi aynı insanlarda olduğu gibi. Yani sizi 5 dakikada dinleyen bir hekimin vereceği karar mı? Acaba size çeşitli tahliller, testler yapıp iyice uzun uzadıya araştırıp haftalarca bunu değerlendirip bunun üzerine karar alınarak mı size bir işlem uygulanmasını tercih edersiniz? Bir de 1999-2000'ler 20 yıl önceki tıbbın imkanları mı, şimdiki imkanlar mı diyelim. Bizimki de tamamen bununla mimarının düzeyde uygulandığı bir alan bizde restorasyon. Hem maliyet olarak çok da yüklü bir işlem olduğu için hem de kadınların ağırlıkta olduğu bir bilim olduğu için neredeyse restorasyon sektörünün özellikle mimar ve restoratör mimar ve uygulamacıların %90'ı kadın. Yani dolayısıyla çok hassas bir sektör ve biz dünyadaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Kullanılan yöntemler eskili ve daha iyilisi var. O yüzden yapılıyor gibi bir anlam çıkarabilir miyiz? Evet, bazı yöntemler terk edildi kesinlikle. Ve şu oldu, 1940'larda betonarme yapılmış olabilir. Çünkü o dönem bu biliniyordu ve bu doğruydu. Şöyle toparlayalım mı? O betonarme konusuna da geleceğim. Çok merak ettiğimiz bir konu. Benim de çok ilgimi çekiyor. İsterseniz şuradan devam edelim. Ben önce bir dinleyicilerimize hatırlatayım. Kule niye tepki çekti? Çünkü bir iş şeyle kapatıldı, perdeyle kapatıldı. Arkasında restorasyon süreci başladı. Ama gemilerle geçen yolcular fark ettiler ki kulenin bir kısmı yok olmuş. Kız Kulesi'ni yıktılar diye bir görüş dolaşmaya başladı. Özellikle sosyal medyada ve ondan sonra iş büyüdü. Siz de bu noktada zaten konuya girdiniz. Yani çok nefis 3 tweet'te durumu özetlediniz. Siz bunu duyduğunuzda ilk düşündüğünüz ne oldu? Ondan sonra konuyu araştırınca nasıl bir restorasyon süreci izleniyormuş orada? Ne öğrendiniz? Bir kere de Açık Radyo dinleyicilerine anlatır mısınız? O zaman kısaca anlatmaya çalışayım. Evet. Şimdi lütfen. Şöyle, o gün ben İzmir'deydim. İzmir'de bir birlikte iş yaptığımız bir kişiyle buluşmam gerekiyordu. Yani uygulamayı, restorasyonun bu kısmını teslim almam gerekiyordu. Ve dedi ki ben Kız Kulesi'ne gidiyorum, toplantı var. Dolayısıyla benim de çok güvendiğim bir insan. Tamam dedim, görüşmeyelim, denk gelemedik. Ondan sonra hemen o gün o olay olmaya başlayınca dedim ki orada ne oluyor? Sen bugün oradaydın. Kız Kulesi ne durumda dedim. Ve çok fazla güvenli birlikte çalıştığım bir insan olmasına rağmen orada da henüz tam anlamıyla bir iş yapmıyor. Ama bir takım çok, hatta bugün biz yine toplantıdaydık. İnanılmaz üst düzeyde işler yapıldığını öğrendim. Gerçekten Almanya'da yapılan işleri, orada yapılan son teknolojik işleri, sonra Almanya'yı bizim kontrol edebilmemiz için onların yaptıkları önlemleri falan duyunca gerçekten gurur duydum. Şimdi o gün ona sordum. Anında ona sordum. Sonra onun adını vermeden yorumlardan birinde dedim ki benim bir tanıdığım da bu hafta gitti dedim Kız Kulesi'ne. Hı hı. Sonrasında benim çok eski bir çalışanım, Kız Kulesi'nde çalışan, bu sefer o bana yazdı gece 12'de. Dedi ki o kim? Herkesi ben karşılıyorum. O kim size bilgi veren dedi. Benim eski çalışanım. Vermedim ismini. Bu sefer o dedi, ona sordum. Ve Kültür Bakanlığı Genel Müdür Yardımcılarından biriyle de aynı anda konuşuyorum. 3 ayrı kişiden, hatta 4 ayrı kişiden onay aldım. Birbirine hiç yani çok iyi tanışmayan insanlardan. Teyit ederek bilgiyi ilerledim. Yani hayır, restorasyonda fiili olarak çalışan insanlardan ve güvendiğim insanlardan açıkçası. Hani böyle resmi kuru bir bilgi değil. Sonra o çizimi gönderdim. Çizimi yaptım, gönderdim. Aslında başka bir acil bir işim vardı ama çizimi merak ettim. Yaptım, gönderdim. Kendi çektiğim fotoğraftan 2016'da. Ondan sonra uygun dediler. Tamam böyle dediler. Kendim anlamak için çizdim. Sonra ertesi gün gazetelere gitmeyeceğine emin oldum. Bir saatti bir. Hani ertesi gün gazetesine yetişmez ya, adımı görmem gazetelerde diye. Sonra ama yine de yayıldı yani. Çünkü insanlar ona o kadar ihtiyacı varmış ki yayıldı ve öyle bir dahilim oldu. Nedir? Bize biraz anlatır mısınız? Ne yapılıyor orada şu anda? Şimdi, yani kulenin tepesi, külahı nereye gitti? Hadi böyle sorayım soruyu. Onlar alttaki yapıya da zarar vermemek için, bugün öğrendiğim taze bilgilerle söyleyeyim. Dilim dilim kesilmiş. Alttaki yapıya titreşimleriyle ve alınışıyla zarar vermemek için özel makineler getirtilmiş, özel araçlar ve parça parça kesilmiş. Çünkü onun ana, yani kuleyle bağlantısız kendi başına duran ve muhtemel devrilmeye hazır bir üst yapı vardı seyir balkonunun üzerinde. Deniz kumu, bağlantılar zayıf. Çünkü o dönemin teknolojisi öyleydi ama yani şimdi bunları söylerken 2000'lerin bakışı farklı bir bakıştı. Tabii. 1940'lar bambaşkaydı. Yani 1940 için çok doğru bir şey yaptıkları. Çünkü bilmiyorlar. Bakın Yıldız Sarayı'ndaki o şahane köşklerde erken dönem çimento betonarme var. Çünkü erken dönem Portland çimentosu dediğimiz. Çünkü çimento yeni keşfediliyor ve kullanılıyor. Yani 1940'larda da çimentonun zararı bilinmiyor. Yani 2000-2010'lara biz analizler yapıp bunların tuz yaptığını, zarar verdiğini falan görene kadar bilinmiyordu zaten bu. Yeni konuşuyoruz biz bunları. Dolayısıyla betonarme bir üst yapı vardı ve bu sanıyorum 70 ton kadar kuleye de ağırlık yapan bir şeymiş. Ondan sonra bu 70 ton kulenin üzerinden hafifledi. Bence en fazla belki o kadar yoktur. Şu an tahminimi söylüyorum. Lamine bir Almanya'da üretilen bir ahşap yapı gelecek üstüne. Hı-hı. Aynı mimari ahşap olarak gelecek. Özel bir tasarım var iç mekanları ve dış cephe için. Fakat bizimkiler o kadar özel bir çalışma yapmış ki sökülen betonarme bile olsa onun kalıplarını almışlar. Silikon kalıp diyeyim. Hı-hı. Ondan sonra ve onu da Almanya'dan teslim almadan önce üretilen eser hani üç boyutlu modellenmiş falan ama şey yapacaklarmış üstüne oturtup gerçekten eski birebir yapıldı mı diye. Yani o ahşap konstrüksiyon aynı o silikon kalıplara uyacak şekilde olacak. Birebir olacak. Aynen. Bu kadar özenliymiş ve ben bu kadar beklemiyordum. İşin doğrusu evet. Beklemiyordum. Seda yani yapılmayabilir. Bu... Kimse sormaz çünkü bunu yapmasanız kimse sormaz. Burada şöyle bir soru aslında aklımıza geliyor. Çünkü hani 1940'lardaki betonarme yapıdan bildiğimiz kulenin bir aynını göreceğiz diyoruz. Şimdi burası 1940'larda, 1990'larda restorasyon görmüş, yenilenmiş, onarım görmüş ama daha öncesinde de var bunun. Hangi tarihteki Kız Kulesi'ni esas almak lazım aslında? Yani bu konuda bir evrensellike var mıdır? Esasen Kız Kulesi'nin aslının nasıl olduğuna ilişkin bir ya da bu tip restorasyonlarda bunun yöntemi nasıl yürür? Şimdi biz restitüsyon deriz. Yani yapının ilk inşa edildiği dönemi ararız, araştırırız. Tahminlerimizi yürütürüz. Fakat bir yüzyıl öncesinde kaldı tabii. Çok ideal restitüsyonlar, ideal bir şeye benzetme. Artık biz eserler üzerinde bu kadar hak sahibi değiliz. Eserler bizle konuştuğu müddetçe o kadar ayıklamayı yaparız. Burada da yapılacak şey aslında mesela Sultan Mahmut dönemine benzeyecek diye açıklamalar da duydum. Evet, onu yap. O öyle bir açıklama oldu bugün, doğru. Ama o değil bence. Yani o bu yanlış. Sanki bir sultanın dönemi seçilmiş gibi. İnsanlara imajı vermek için söylenmiş ama insanların kolaylıkla kırılgan olduğu noktada yanlış anlayabilecekleri bir şey şu. Restoran yapmak için yapılan yani bu yapıyı böyle kültür yapısı değil de ticari bir yapı yapmak için uygulanan yöntemler kaldırılıyor binadan öncelikle. Onlar kalıcı olarak kaldırılıyor. Bu nedir? Aslında bir açık sur olan yapının mesela Rumeli Hisarı gibi düşünün. Hani içi açık bir sur gibi olan ya da Şile Kalesi de öyledir. Üstü herhangi bir şeyle kapalı değil. Kapalı olduğu dönemde de herhalde ahşap kirişlemeler vesaire bir şeyler evet. Vardı. O tekrar o döneme girecek ve eski yapısıyla insanlara açık bir müze olarak hizmet edecek. Kapalı mekansa sadece o fener gibi gördüğümüz hani kule ve evet. Üst seyir balkonu. Oranın iç mekanı henüz bilmiyorum nasıl sonlanacağını ama hani kule tarafı hakkında fikrim var. Kale tarafı hakkında. Kule ve kale. İki yapıdan oluşuyor Kız Kulesi. Kale tarafı üzerindeki o muhtes dediğimiz niteliksiz ekten arındırılacak o çatıdan. Bu çatı çünkü altına yemek, restoran yapmak için yapılmıştı maalesef ve tonlarca çelik ve betonarme yük getiriyormuş. Onun getirdiği tonlarca yük ise şu an tümüyle yani onun hesabını bilemiyorum bile. Sadece kulenin üzerindeki yük 70 tondu. Yani orada yüzlerce ton affedersiniz yük var. Yük ve yani tabii şimdi yapıya bir böyle ağır bir saçak getirdiğinizde yapıyı yüzlerce yerinden deliyorsunuz aslında. Daha gözümüze görünmeyen tarafları var. İnsanlar sadece gördüğü şekiller üzerinden yorum yapıyor ama herhangi bir şey yapıya tespit etmek için çok fazla yerinden zedeliyorsunuz ve şimdi sanki bu Muhtes dediğimiz o çatı kısmı alındıktan sonra yapı tedavi edecek ve benim bildiğim kadarıyla 120 ton enjeksiyon yapılmış. Bu da nedir? Yapının boşluklarının, yani taş, özgün taş bölümünde yapılan en büyük müdahale bu ve göze görünen bir müdahale de değil. Yapının sağlıklı bir hale gelmesi için enjeksiyon sıkıyorsunuz ki yapı mukavim bir yapı olsun. Yani yapıyı güçlendiriyorlar. Gerçek anlamda güçlendirme. Artık bu çelikle güçlendirme, betonarme ile güçlendirme, yani bu yapılan çalışmalar artık bir tarafa kaldırıldı. Yapının özgün dengesi aranıyor. Peki bir de şimdi restorandan bahsettik ya. Bunlar tabii daha çok 90'lı yıllarda orada büyük bir restorasyon diyeyim artık tadilat mı gerçekleşti? O zaman yapılmış şeyler benim bildiğim kadarıyla. O bir meşhur bir şey, kötü restorasyon örneği olarak anılan bir şey. Maalesef bu Kız Kulesi'nin başına gelmiş bir talihsizlik. Bir iki cümleyle bize bahsedecek olursanız orada yanlış yapılan neydi 1990'larda? Ondan bahsedebilir misiniz? Sonra zaten şey oldu, değil mi? O kulenin kullanımı alındığı o restorasyonu yapanlardan vesaire filan ama yapılanlar da yapılmış oldu epeyce. Şimdi o yani o dönemki bir holdinge verilmesiyle başlandı. Çünkü yani böyle bir yapı, hani Beyoğlu'nda ara sokaktaki bir yapı değil bu. Yani hani bir han, hani böyle otel yapsın da hani kiraya çıkarsın diyeceğiniz, o bile çok hani makul değil, ama hani yine Kız Diyelim Kulesi ki yani, evet. sonuçta hani bir tane var bundan. Dünya üzerinde de bir tane var. Dolayısıyla yani böyle bir şehirde bir tane, gözümüzün bir tanesi, ama işte o şirkete verilince o da o dönem için çok büyük bir masraf yaptığını söylüyor. Tabii bu masrafları nerelere yaptığını bilmiyorum ama ne için? Bence tabii denizin üzerinde bir uygulama yapmak çok kolay değil. Bir takım masraflar yapmışlar, bunu çıkarmak için de kendince işte restoran işlevi veriyor, toplantı işlevi veriyor. Bir de tabii ki böyle varlıklı insanların tabii ilginç davranışları var. Bununla yani övünüp özel misafirlerini getirip muhtemelen kendi başka bir türlü reklam ve prestij sağlıyordu. Bunun için de zaten düşünün ki o dönem restorasyonla ilgili pek kimsenin fikri yok. Yani İstanbul surlarında da çimento kullanıldı. Yani şimdi 95-99 yıllarında yapılan, şimdi koca koca hocaların yaptıkları işlerde de çimento vardı. Ya da ben Sultanahmet Camii'ne başladığımda 2004 gibi işte imitasyonlar vardı çok fazla. Yani taş tozuyla yapılmış taş taklidi işler. Bunlar şimdi, ama o zaman bile Kız Kulesi daha farklı yapılabilirdi. Çünkü insanların hafızasına yer etmiş bir Kız Kulesi vardı o dönemki. Dolayısıyla beyaz, evet, beyaz sıvalı bir görüntüsü vardı. Hani ve o dönemde insanlar en çok o beyaz dokunun ve özgün sıvanın, belki alt taraftaki sıvanın soyularak bir de yapının çeliklenmesini çok hoş görmediler. Bu konuda çeşitli tartışmalar oldu. Mimarlar Odası da bunun bir tarafı oldu. Böyle bu tartışmaları çok iyi hatırlıyorum. Yani halk da aslında o zaman beyaz görüntüsünü. Şimdi bakın, beyaza boyasak bu sefer halk bu taşı isteyecek. Taş görüntüsünü isteyecek. Ki Ama muhtemelen ki sıvanıp bence boyanmayacak. siz yine de eski defterleri fazla açmak istemediniz. Şey kısımları var. İşte kayaların üzerine o zamanlar beton döküldü, ada biraz büyütüldü ondan sonra gibi bir takım iddialar oldu. Hatta bunlar kanıtlandı. O yüzden de kullanım hakları alındı. O dönem öyle şeyler, talihsizlikler yaşandığını biliyoruz. Ama bir yandan Bence bu holding de kapandı. evet. Bence bu holding de kapanmış da olabilir. Yani yine de kolay kolay vermezlerdi tahmin ediyorum, ama holding sahibi de Bir de vefat onlar etmiş da devam olabilir. edememiş olabilirler. O da doğru. Doğru Evet. söylüyorsun. Yani şimdi şöyle, 18. yüzyıl onarımlarına bakıyorsunuz. Deniz Mazlum Hoca'nın çok güzel bir 18. yüzyıl onarımlarını anlatan bir makalesi var. Çok güzel, dolu bir makale. Orada defalarca hani mesela şeyi düşünüyorsunuz, İstanbul'un taşı Küfeki. Muhtemelen kalenin beden taşları da Küfeki'den. Küfeki olmasaydı başka bir İstanbul olurdu. Bu Ayasofya'da, surlarda, Sultanahmet'te, Süleymaniye'de hepsi Küfeki taşından inşa edilmiş. Bu Kız Kulesi'nin yer döşemesi de Küfeki taşındanmış. Ama şimdi beton. Mesela insanlar çok ilginç. şu an zinhar mesela herhangi bir restorasyonda yani birçoğumuz yani hani önde gelen isimler daha doğrusu şeyi kullanamaz. Yani böyle bir şeyin üzerine beton dökme cesareti şu an kimse gösteremez. Yapmazlar yani bunu. Evet. Herhangi bir şekilde yapmazlar. Yazık olmuş o özgün görüntüye çok yazık olmuş. Sadece kayalık diye değil adamlara masa koymak için betonlamış yani oraya, evet. Maalesef masa gibi yaptığını söylüyorlar bunu. Şimdi süremizin sonuna geldik. Aslında Seda Hanım'ın 1990'lardaki Kız Kulesi'ne halkın bakışı konusundaki tespiti çok doğru. Çünkü ben de yeni muhabirdik o zamanlar, yani birkaç yıllık muhabirdik. Orada bir film çekilmişti. Kız Kulesi Aşıkları diye Beklen Algan, Nursel İdiz falan oynuyordu. Zannediyorum 1993-94 yılı yapımı falan olmalı. O filmin çekim görüntüleri gazetelerde, çekimler sırasında bir takım gazetecilerin çektiği fotoğraflar yansımıştı sayfalara. Ve gerçekten bir bakımsız bir Kız Kulesi portresi çıkmıştı. Ve ciddi tepki almıştı o zaman. Ya burası ne zaman bakım görecek? Bu bembeyaz denizin ortasındaki bu bizim simgemiz. Artık birazcık ilgi görmeyi hak etmiyor mu diye. Hemen arkasından birkaç yıl sonra bu şey... restorasyon süreci acaba bakılıyor mu derken bambaşka bir şeye evrilmişti. Hani şimdi ben onun tartışmasını götürebilecek bilgiye sahip değilim sizin gibi hani teknik anlamda, ama en azından gazeteci olarak o süreçte insanların böyle bir talebi olduğunu iyi hatırlıyorum. Çünkü ilgi duyuyorlardı. O beyaz yapı orada onlar için çok önemliydi. Ama öyle olmamış demek ki ve yeniden bu noktalara kadar geldik. Bir cümle olarak, birkaç cümle olarak sizden şunu da öğrenmek istiyoruz. Hazır Seda Özen bilgiliği bulmuşken, Kız Kulesi özelinden İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını korumak konusunda aslında çapı büyük bir soru, ama bir gidişatı siz nasıl görüyorsunuz? Birkaç cümleyle onu özetlerseniz öyle kapatalım programı. Anıt eserlere herkes sahipleniyor. Hatta ben mutluyum. Güzel bir rekabet var. Kültür Bakanlığı, vakıflar, yani vakıflar zaten artık Kültür Bakanlığı bir parçası, ama yine de iki ayrı yani iki ayrı birimi var anıt eser restore eden. Ve İBB Miras güzel işler yapıyor. Bir de unutulan bir şey var. Sivil miras. Yani İstanbul'un Dünya Miras Listesi'ne seçilme sebeplerinden biri, en önemlilerinden biri, hatta Zeyrek'in diyelim, anıt eserlerle sivil mimarinin birlikteliğidir. Dünyada bunun Avrupa'daki meydanlarda çok fazla örneği görülmez. Yani böyle bir önemli bir kilisenin çevresinde, yani bitişiğinde bir ahşap ev görmezsiniz. Yani ya da kagir bir ev. Hani her şey ayrılmıştır orada kesin çizgilerle. Bizde bunların çok güzel birlikteliği vardır. Mesela Zeyrek Pantokrator'un önünde Kazım Karabekir'in evi vardı. Ve şu an yeri nasıl diyeyim, artık boş bir arsa, çünkü sahip çıkılmamış, yıkılmış gitmiş son sahibi tarafından, bakılamadı. Sivil miras korumakta daha etkin olmakta fayda var. Yani mahalle mahalle, sokak sokak. Belki şöyle olabilir, şöyle bir fikrim var. Anıt eserler restore edilirken belirli bir bütçede onların çevresindeki 50 metreyi güzelleştirmek şeklinde olursa, doku, yani yapı ölçeğinden artık doku tamirine geçersek, bu elimizdeki bütçelerin bir kısmını mesela zamanında Beypazarı örneğinde olduğu gibi önce bunların cephelerini onarmaya ya da önce çatılarını onarmaya, bu insanlara yanınızdayız demeye ve bir takım destekler sağlamaya ayırırsak bence her şey daha güzel olacak. Çok teşekkür ediyoruz Seda Özen Bilgili. Süremizin sonuna geldik bu hafta. Kız Kulesi'ni ve Kız Kulesi'nin son zamanlarda halka yansıyan gündemini konuştuk. Konuğumuz Mimar Seda Özen Bilgili'ydi. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Teşekkürler.